The Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the Hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Salut și bine v-am regăsit la Kiss FM, numele meu este Cristi Nițu și începem împreună o nouă ediție Hitmaker, show-ul care va duce cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Fix 60 de minute pline cu muzică, fără publicitate, azi vreau să începem cu Rihanna și noul ei hit, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. Chose to be happy. You and I we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me I'm alive. We're like diamonds in the sky.

gotta let her know. I've come to let my feelings show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. When I go there, where? Casablanca. De obicei ne facem încălzirea pentru petrecerile din weekend și chiar așa, mâine seară petrecem împreună cu DJ Almud și Cristi Rițu în clubul Chandelier Bambu din Brăila. Iar acum la Kiss FM ascultăm Bedouin Sound Clash cu Brutal Hearts. Are you the brutal heart? Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Welcome to India. up, can you handle us? I can live my life here right now. Să pun bani pe bani doar pentru că fac colecție, mergând în toată lumea fără nicio direcție. Dar știu că și tu te gândești la fel, când nu bate vânt afară, dar bate în portofel. Și-ți vin fel de fel de filme fără griji, când vrei să visezi cu ochii deschiși. Când vrei să visezi cu ochii deschiși. Vrei să visezi cu ochii deschiși. Când merg pe stradă și plouă cu căreata, vreau să cadă bani din cer. Vreau să-l cadă bani din cer. Vreau să-l cadă bani din cer. O mare de bani să inundă strada. Să mă țin de cuvânt, să nu mint, să nu fur, să rămân așa cum sunt. Că dacă te lupți o să ajungi ce vrei, dar să muncești, nu să stai să ceri. Eu sunt visător, vreau totul de-a gata, să cadă bani din cer, să-i luăm cu lopata. Când vin facturi, chirie, banii sunt gata, îl întreb pe buzul când poți să faci plata. Când merg pe stradă și plouă cu găleata, vreau să cadă bani din cer. Vreau să cadă bani din cer. Vreau să cadă bani din cer. O mare de bani să inundă strada. Să cadă bani din cer. Oh, oh, oh, oh, oh. Este foarte funny piesa cântată de Zao și Ada, se numește Bani din Cer. Iar acum vreau să continuăm cu una dintre piesele mele preferate. Este produsă de Dr. Cucio și se numește Doing Better Without You. Bine că ne-am luat alicia. Ai, ai, ai, avem verde și în acest weekend avem verde la petrecere. Dacă suntem alături de Cereber și Ada la Kiss FM, am ascultat Petre, petrecerea și mergem mai departe cu cel mai nou hit cântat de DJ Rino, Silvia și Felipe. Se numește Chiar dacă ai plecat. Remember every moment there. Se numește această piesă cântată de Xonia și într-adevăr a reușit să ne reamintească de un hit mai vechi numit Lily Was Here. Hitmaker va aduce acum o piesă produsă de Oliver Koletsky și cântată de Friend. Se numește Hypnotized. Look good any day. I won't forget the